بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, bado tuko katika kitabu Siyam, katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal Marjan, na tumefika mlango wa 24. Mlango wa 24, babu karahati siyami al-jum'a munfarida, mlango wa kuchukizwa kufunga siku ya Ijumaa peke yake, yani kuipokesha siku ya Ijumaa peke yake kwa saumu. Mtu anakaa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Alhamisi hafungi, kifika siku ya Ijumaa ndio anafunga. Anahusisha funga siku hiyo moja ya Ijumaa, ni makruh. Na kitu kikisemwa kwamba ni makruh, ni kitu ambacho kina asili katika dini. Sema hii ni makruh, ni kitu kina asili katika dini, yani ni jambo ambalo kwamba asili yake katika sharia imechukizwa isifanyike kwa njia hiyo, isifanyike kwa njia hiyo. Wataka kufunga, funga kama wanavyofunga watu Alhamisi na Jumatatu na siku zile nyeupe, funga hakuna tatizo. Au siku umeamka asubuhi hakuna mipango yote, tia nia tu ufunge sunna, na utapata thawabu inshallah. Ama kuihusisha siku moja somo kama siku ya Ijumaa ni makruh, haikubaliwi. Hadithi yetu katika mlango huu wa 24 ya kwanza ni hadithi ya 700. Hadithu Jabir an Muhammad ibn Abbad radiyallahu anhu wa arallah. Qala sema sa'altu Jabira. Muhammad asema nimemuuliza Jabir radiyallahu anhu, akasema نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. ثم صلى الله عليه وسلم أمي كتازا كفونغا متو وكيوسيشا سكويا يما فونغا. قال نعم ديو ديو. ثم صلى الله عليه وسلم أمي كتازا كوكوسيشا سكويا يما saumu. Amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam nilipomuuliza Jabir radhiallahu anhu. Kwa hivyo haifai mtu kuihusisha funga siku ya Ijumaa tu. Kama ni Ramadhani, hiyo ni siku ya kupita, tusikuhusisha huko. Lakini siku zile zingine ambazo kwamba ni mlamtana, akawa yeye hafungi ila siku ya juma, ni makruh, haitakikani. Tayib, Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango wa kitabu cha 30, kitabu saum, mlango wa 63, babu saum yaum aljumaa, mlango wa kufunga siku ya Ijumaa na kuihusisha funga siku ya Ijumaa, na ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Hadithi ya pili ni hadithi ya 701, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu وارضاه قال أمسيما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة سيما نممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ناسفونج مجاوين سكوي الجمعة illa ikiwa atafunga yawman qablahu au yawman ba'dahu, afunge alhamisi na ijumaa haitangulie, au afunge ijumaa na jumamosi. Kama namna gani iwe namna hiyo, lakini kukusisha siku ya ijumaa kwa funga imekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na kila kitu kile kukatazwa katika sharia ina hikma yake, ina hikma yake, na si lazima ujue, si lazima ujue hikma yake, kwa sababu kuna baadhi ya mambo Mwenyezi Mungu humfungulia mtu na kuna baadhi ya mambo mtu hajui, ajua kwa ni maamrisho tu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala madama amekataza kitu kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ni kuitikia tu na kufuata bila mujadala. Hadithi yetu hii ni sahihi mpokewa na Bukhari vile vile katika kitabu cha 30, kitabu saum, mlango wa 63, babu saum yaum aljumaa, kama iliyopita. Mlango wa 25 katika kitabu siyam ni babu bayani nasikh qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyah biqawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ni mlango wa kutuwekea wazi kufutwa hukumu ya ilokuja katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, وعلى الذين يطيقونه فدية, na wale ambao kwamba hawawezi kuifunga mwezi wa Ramadhani ha watoe fidia ha. Na vile vile kabla hii ilikuwa ni pale kabla hajakuwa ni wa fa Ramadhani ni wajib, kwa sababu Ramadhani mwanzo ilikuwa ni kama tulivyoeleza, ilikuwa ni Ashura kabla yake, halafu ikawa imekuja mwezi wa Ramadhani, lakini kwa watu wachaguzwa ima ufunge ima ulishe, halafu ndio ikaja moja kwa moja kwamba sasa ni kufunga tu, hakuna namna nyingine. Kwa hivyo hii aya ikafutwa kwa neno lake Mwenyezi Mungu, faman shahida minkum shahra falyasum, yeyote atakayeingiliwa na mwezi wa Ramadhani mzima mkazi wa mji basi na afunge. Kwa hivyo hapa imekuwa funga ni wajibu, imefuta hukumu ya aya ya kwanza ya kwamba mtu ana haki ya kufunga na kutofunga, atoe fidia au afunge, na kufunga ni bora zaidi kama ilivyokuwa ni imani. Hadithi yetu ni hadithi ya 702, hadithu Salama qala lamma nazalat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidya ta'amu miskin, na wale ambao kwamba wanaweza kufunga somo ya Ramadhani kwa wakati kama ule alikuwa watoe fidia kwa khiara, anachaguzwa ima watoe chakula ima, ama hii aya ikabakia kwa wale wasoweza. Sasa wale wasoweza kufunga mwezi wa Ramadhani wazee au wagonjwa wale ambao kwamba maradhi yao haitarajiwi kuondoka, ni maradhi ya kudumu, basi ndio imebakia hukumu yake. Ama kama ni funga funga, hakuna tena khiari, ni wajibu kufunga. Asema kana man arada, wakati huo ilikuwa mwenye kutaka, an yuftira, kufunguza somo yake, wayaftadia, na kutoa kombozi, kwa yakubaliwa, asiache, aache kufunga, lakini atoe nini? Kombozi, chakula atoe, lakini asifunge. Hatta nazalat al-ayatu, mpaka ikateremka aya alati ba'daha, aya ilikuwa baada ya hii aya, wa ala alladhina yutiquna, baada yake, ambayo ni fanasakata, ikaondoa hukumu yake, ikaondoa hukumu ile ya kwamba wale wenye uwezo watoe fidya, ikabaki kwa wale wasokuwa na uwezo ndio watoe fidya, wale wenye uwezo ni lazima wafunge. Tayeb, hadithi yetu ni sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 65, kitabu tafsir, mlango wa pili, suratul Baqara, babu faman shahida minkum shahra falyasum. Kwa hivyo tumejua kwamba Ramadhani imekuja kwa mipangilio hivi. Mwanzo tulianza kufunga watu somo ya Ashura, ikawa ni wajibu. Halafu ikaja somo ya Ramadhani, lakini mukhayyar, kwamba watu awezaye kufunga na funge, na ambaye vile vile akiwa iwataka kufunga funge, hataki atoe chakula. Halafu tena daraja ya tatu kwa sasa ni kufunga tu, lakini ile aya ya fidia ikabaki kwa wale ambao hawana uwezo. Mlango wa 21, babu la tuzidi nyuma, 26, mlango wa 26, babu qada'i ramadhan fi sha'ban, mlango wa kukidhi somo wa Ramadhani ikiwa wadaiwa katika mwezi wa Shaabani sipiti. Wadaiwa Ramadhani ya mwaka jana, ukawa wewe hata ushughulikie Ramadhani, ikifika mwezi wa Shaabani ni lazima ufunge, lazima. Na hasa hawa ni wanawake, ghaliban wanawake ndio wazito sana katika kutekeleza Ramadhani, wanaodaiwa wazito sana. Ndio kaona kwamba saa nyingi inakuja ikawakabili tatizo fulani. Mathalan, mwaka jana alikuwa na mimba, hakuweza kufunga siku fulani, kashindwa. Ramadhani kimalizika akazaa, akamaliza, baada ya kulipa yeye akakaa tu iwala. Sasa ugutuka akiwa ameona kwa Shaabani ifika nusu sasa. Sasa ndo swala. Mkajana alikuwa anadaiwa na sasa Ramadhani tayari, fanya nini? Wana sampuli fulani ya uzembe katika kufunga wake zetu. Wana uzembe fulani ambao leo ungekuwa atakusisha mathalan kila wiki kufunga siku mbili au tatu, ungekuwa ashalipa Ramadhani nzima. Lakini hujisahau kabisa kama yeye yadaiwa, hujisahau kabisa. Kwa hivyo mtu lazima angalie ikiwa atavuta mathalan, kisha fika Shaaban afanye haraka sana ailipe somu ile ambayo anadaiwa. Hadithi ya 703, hadithu Aisha radhiallahu anha, hadithi iliyopokewa na Aisha, qalat, asema Aisha, kana yakunu alayya sawm, nilikuwa nikidaiwa saumu, min Ramadhan, ya mwezi wa Ramadhan, fama astati'u, siwezi, an aqdiya, kuilipa illa fi Shaaban, illa katika mwezi wa Shaaban. Yani mtu aweza kuwa ameakhirisha ile somo lakini sipite Shaaban, kisha pita wajua kwamba ni Ramadhani tena. Aisha sema kwamba alikuwa ni uzito kwangu mimi kulipa deni ya Ramadhani iliyopita isipokuwa nikifika Shaaban. Kwa nini? Aisha radhiallahu anha alikuwa akiakhirisha somo hali ya kwamba uwezo wa kufunga alikuwa ana. Kwa nini? Ulama watoa sababu nyingi sana, na sababu moja ambayo ni maakul sana, ingawaje kwa wakati wa sasa pengine za kuwa si haingii katika akili, ilikuwa Aisha ndiye mke alikuwa mwenye umri mdogo katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa akimpenda sana. Sasa yeye alikuwa yupo daiman katika kumtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anaona kwamba lau atakuwa ni mwenye kufunga jambo hili hawezi kulitekeleza katika haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumtumikia kwa njia zile anazotaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye kwa dharura hiyo alikuwa akiakhirisha, akiakhirisha kukidhi. Sio kwamba hawezi kukidhi, anaweza, lakini kwa sababu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majukumu mengi na ana matajio mengi sana, na ni mtu mkubwa kumshinda yeye umri, na yeye ni mtoto mdogo mwenye uwezo na mchangaufu, basi akaipokea jambo kama lile kwamba mimi badala ya kukidhi kwa wakati huu, wacha nimtumikie Mtume sallallahu alaihi wasallam na nimsaidie katika mambo yake. Ni jambo laingia katika akili. Na ukiwa Mungu amekupa mke kama Aisha, basi shukuru basi na wewe pia. Ambaye atakutumikia hivyo anakujali hadi hiyo, wasema alhamdulillah, upige shida mbili hapo. Lakini wapo, swala ni kwamba hawapo hao. Inshallah tuombe wazaliwe basi angalau wakufanana naye. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni wajibu mwanamke akiwa iwadaiwa mwezi wa Ramadhani siku fulani, lazima adaiwe mwanamke, ni lazima. Allahu awe ni mwanamke ametumia tembe ya kuzuia ada. Kuna baadhi ya wanawake mwanzo wa Ramadhani, kabla ya Ramadhani pale, watumia tembe fulani ya kuzuia damu ili asidaiwe. Na hii tembe ni sharti katika kutumia, lazima kuwa na sharti. Ni sharti kwa isimdhuru, lakini kimdhuru na haramu kutumia, kwa sababu katika sharia ya Kiislamu la dharara wala dhirar, hakuna madhara katika sharia wala kudhuriana. Sasa yeye atumie tu kwa ajili ya kukimbia kadha, ya kwa mimi siwezi kufunga, akatumia tembe, basi atapata madhambi madamu ile tembe inamdhuru. Ama akiwa haimdhuru, sawa, natumie, sawa sawa, haina tatizo. Khiari ni yake mwenyewe, tufahamiane vizuri. Naam, lakini ada na maumbile ya wanawake kufunga Ramadhani nzima, pengine awe na mimba, pengine awe na mimba, lakini madamu hana mimba, basi ghaliban atadaiwa tu. طيب احاديثيه اخرجه البخاري امام البخاري لمطقيه ketika kitabu cha 30 kitabu saum mlango 40 babu mata yuqda qada'u ramadan mlango huwa zungumza waklini hutekelezwa saumu ya qada ya ramadhani hutekelezwa wakati gani, yani mtu atakikana afunge wakati gani, kama alivyotuambia Aisha radhiallahu anha wa Allah. Mlango wa 27 babu qada'i siyami anil mayti. Hapa pana mzozo mkubwa sana katika ulama rahimahumullah rahmatan wasi'a. Mlango wa kumlipia funga maiti, mtu alikuwa ni wa kufunga, lakini akaingiwa na mwezi wa Ramadhani akafa, au akawa yuadaiwa kabla mfahamu Ramadhani akafariki kwamba yuadaiwa. Je, huyo mtu alipiwe zile siku anazodaiwa ikiwa wakulipiwa, au ikiwa wakulipiwa ni nani amlipie? Wasema ikiwa kulipiwa, katika kauli ya baadhi ya ulama kwamba yafaa mtu akifa akawa yuadaiwa adaya, wale wasimamizi wake, watoto wake, wale ndio wamlipie. Ndio baadhi ya kauli za ulama, lakini baadhi ya ulama sema la, akiwa yuadaiwa somu ya faradhi halipiwi, halipiwi somu ya faradhi halipiwi. Allahuma akiwa yuadaiwa somu ya nadhiri, akiwa yuadaiwa somu ya nadhiri ni wajibu atekelezewe ile nadhiri, ni wajibu atekelezewe nadhiri. Kwa kauli zote hizo mbili ni kwamba mimi katika kusoma soma kwangu na aidi ya kwamba halipiwi mtu jambo la faradhi. Mfano mathalan, mzee wako amekufa, sala alasiri hakusali, utamlipia? Utamsalia? Yani utasimama kumtekelezea ibada hiyo kwa kuwa wewe ndio mtoto wake, hakusali sala alasiri? La. Kwa hivyo inna alibadata la tadkhulu fi niyaba, alibada la tadkhulu fi niyaba. Lakini kile ambacho kinachotekelezwa ni somu ya nadhiri, atekelezewe ule maiti. Na hadithi yetu ni hadithi ya 704, hadithi ya Aisha radhiallahu anha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, asema man mat, man ni lafdhu yufidu al-umum, mtu yoyote, man mat, mtu yoyote atakayekufa, muislamu yoyote atakayekufa, wa alayhi siyamu, na adaiwa saumu, sama anhu waliyuhu, atamfungia yule msimamizi wake. Ikiwa mathalan ni mtoto amekufa, mathalan baba ndio msimamizi amlipie, au mume mke ndio amekufa mumewe, au mume ndio mkufa mkewe, kitu kama hicho, au watoto wake. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaidaiwa anaidaiwa somo ya Ramadhani, wale wahusika walio karibu zaidi ndio wanlipie. Mathalan kwa kauli hii ni kuwa mtu adaiwa mwezi mzima wa Ramadhani, ana watoto 29, wakamfungia siku, akamfungia siku moja, asemaje? Halas, imelipika. Imelipika, somo yake imelipika. Tumefahamiana vizuri? Na hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari katika mlango wa 30 kitabu saum, kitabu cha 30 mlango, kitabu cha saum mlango 42, babu man mata wa alayhi saum, mwenye kufa na anaidaiwa funga. Katika hizo kauli mbili, ma yujibuka anta, hai ile kauli inayokupendeza zaidi, hai waona mfungie ikiwa ni nadhiri babako ahla wa sala, ukiwa waona kwamba ni faradhi wamfungia ahla wa sala lak. Na pamoja na kwa mimi na khalifu hiyo ya kumfungia faradhi, ama kama ni nadhiri nitamtekelezea mzee wangu. Tayib, hadithi yetu inaofuatia ya hadithi ni hadithi ya 705, hadithu bin Abbas radhiallahu anhuma قال حديث لبكيو عبد الله بن عباس مونغا مغيرال قال سما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كجا mtu kwa mtume amekuja mtu kwa mtume صلى الله عليه وسلم فقال كسما يا رسول الله ايوه mtume wa Mwenyezi Mungu ان امي ماتت حقيقه مامangu amekufa وعليها صوم شهر nadaiwa funga la mwezi wa Ramadhani, mwezi mzima yadaiwa. Afa aqdhihi anha, je ya Rasulullah mimi nimlipie mamangu saumu? Qala na'am, tuakseba ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mlipie mamako. Kala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu an yuqda, deni ya Mwenyezi Mungu ina haki zaidi itekelezwe. Deni ya Allah ina haki zaidi itekelezwe, maana alipiwe. Maana ni alipiwe, ule mzazi anayekufa adaiwa mwezi mzima au siku maalum, basi wale wahusika watoto wake wamlipie. Hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 30, kitabu saum mlango 42, babu man mata wa alayhi saum, mlango wa atakayekufa na adaiwa funga. Kwa hivyo tumejua ya kwamba pana khilaf katika masala haya, pana khilaf ya ulama. Na ukienda ukasoma shuruh ya hadithi hii ndio utafahamikiwa vizuri sana, lakini ikiwa utatukulia moja kwa moja tu matamshi ya hadithi ilivyo hivi, basi tabidi uende kwa kauli ya kwanza ya kwamba mtu yoyote anayekufa adaiwa wahusika wamlipie masala. Iwe saumu ni faradhi au iwe ni sunna. Pengine sema kwamba nadhiri ni sunna tu, la, nadhiri pia ni faradhi. Kutekeleza nadhiri ni faradhi, saumu na nadhiri kutekeleza ni faradhi. Ama kauli ya pili ni hiyo ya kwamba halipiwi mtu alokufa anaodaiwa Ramadhani ila saumu ya nadhiri ndio atakayolipiwa. Tayib, mlango wa 29 katika kitabu siyam, babu hifdhi lisani lisaimi, mlango wa kuhifadhi ulimi aliyefunga. Mtu ambaye amefunga ni wajibu wake ahifadhi ulimi wake, asiropoke, situsi, apunguze dhihaka nyingi, haitakikani hivyo. Hifadhi ulimi wake, wa ila ikiwa utohifadhi, ngojea upungufu wa ibada yako, lazima utapata dosari fulani katika ibada kama ile ya funga unakaifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yake ilipokewa, hadithi ya 706, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Huyu sahaba radhiyallahu anhu Abu Huraira, ambaye tusema kwamba kadhulumiwa sana naye. Kuna baadhi ya watu wasema, ukisoma baadhi ya vitabu vya sunna, tadwinu sunna, vitabu vinatuonesha marhala ya kuandikwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona kwamba katika utawala wa daula al-umawiya, wale walokuwa zama zile walikuwa wana baadhi ya walikuwa ni wapinzani wa daula umawiya walikuwa kisema kwamba Abu Huraira alikuwa ni kibaraka ya daula ha Abasia. Ngalewa wanavomudhi msahaba huyo. Kwa hivyo yeye alikuwa akipokea hadithi nyingi kwa kuikuza na kuisifu daula umawiya. Ona, lakini hizo hadithi si za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ina maana kwamba Abu Huraira alikuwa amzulia nani urongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili sigeni kwa Abu Huraira kutuhumiwa. Alituhumiwa katika zama za utawala wa Umar. Kuna watu walikwenda wakasema kwamba ya Amir al-Mu'minin inna Abu Huraira akthara an hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira mezidi siku hizi. Yupokea hadithi nyingi sana sana kutoka kwa Mtume. Mpaka khalifa akaingiwa na waswasi, akamwita Abu Huraira. Akamwambia Abu Huraira aktharta an an-nabi. Wapokea sana hadithi za Mtume wa sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira akamuelewa. Umar akamwambia ukhruj baini wa baina Allah. Toka kati yangu na kati ya Mwenyezi Mungu. Acha Mungu anifanye atakalo. Nikiwa mimi nitamzulia urongo Mtume, basi Mungu anifanye vile anavyotaka. Kama ni wewe ni amiru min haikuhusu. Toka kati yangu na kati ya Mungu. Yaani ina maana ya kwamba Abu Huraira alikuwa na yakini zile hadithi anazopokea za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwa anamzulia mtu wala anampokea hadithi za urongo mpaka kule barazani akimbandika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa lakini hawa sema alikuwa yeye ni amil. Amil ni kibaraka. Subhanallah. Sasa katika hao waliokuwa na fikra kama hizo wakaandika kumtukana sahaba kama huyu mpaka ikafika katika hizi karni zetu. Pofika kuna mmoja alikuwa akisomesha Syria Masjid Jami' al-Umawi, msikiti ambao jina lake ni jina la daula Umawiya, lakini amtukana Abu Huraira radhiallahu anhu. Kusomesha hadithi, asomesha vitabu hadithi za sunna, amtukana Abu Huraira. Abu Huraira alikuwa ni hivi ni hivi. Ni kisha kimeandikwa waqi. Siku hiyo akaja mbwa pale mlangoni akambwekea. Wa. Huyu bwana yuamshambulia Abu Huraira na mbwa apiga kelele pale. Akaenda zake. Kama yuamuonya. Akaja siku ya pili yuamshambulia Abu Huraira, mbwa akaanza kupiga kelele pale mlangoni, akaenda zake. Siku ya tatu akawa yuamshambulia, akaja mbwa akampiga kelele akaenda. Siku ya nne hakupiga kelele mbwa, aliingia akamvaa msikitini hapo. Ikawa hapa tena patashika mbwa chanika, kama anavyosema ndugu zetu wa Tanzania, hakuna amani na kusikiza sasa tena. Sasa yule ambaye anaiudhi mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha yake wani hivi. Wako wachipukizi siku hizi kidogo ambao akhlaqi zao ni dhaifu na dini yao ni dhaifu, elimu yao ni chache, wapenda sana kuwakosea heshima ulama, kuwaramba vishogo ulama kwa jambo ambalo kwamba hawana ujuzi nalo. Ni hatari. Jambo kama lile ni hatari sana. Kwa hivyo Abu Huraira radhiallahu anhu ametetewa mpaka na mnyama sasa. Je, ikiwa mbwa atamtetea Abu Huraira radhiallahu anhu kwa ajili kwamba ni mpokeaji wa sunna ya Mtume, je, mimi na wewe tufanyaje? Tumtetee? Difaa an Abi Huraira, kuna kitabu hicho kumtetea Abu Huraira. Kakinunu nunua au kisome, masha Allah utapata faida nyingi sana. Kwa hivyo huyu ndio mpokeaji wa hadithi yetu hii ya leo ya kuhifadhi ulimi mwenye kufunga. Wala hili lisiwe liongojewe kuhifadhi ulimi kwamba umeingia mwezi wa Ramadhani ndio uhifadhi ulimi, lakini mlamtana kuanzia fungo mose wewe waropokwa tu, amraruwe huyu, msengenye huyu, mtie ila huyu, wewe mko profesa huna ila wewe wenye ile wenzako tu ushafahamu ni umri wako uhifadhi ulimi wako. طيب حديث ابي هريره رضي الله عنه سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوانبا متومه صلى الله عليه وسلم قال سمع الصيام جنه funga ni kinga, funga ni kinga, yamkinga yule aliyefunga na mabaya. Fala yarfuth, asizungumze maneno machafu. Aliyefunga asizungumze maneno machafu. Wala yajhal, wala asifanye matendo ya kijahilia, matendo ya kipuzi. Mfano wa kupiga kelele na yeye amefunga, au kuwafanyia shere watu na istiza na yeye amefunga. Jambo hilo halitakikani kwa mwenye kufunga, kuzungumza maneno machafu na kufanya mambo ya kijinga, kupiga makelele mtaani huko na kuwafanyia watu shere, ni makosa, haitakani kitu kama hicho. Wa in mru'un qatala, na akiwa amejitokeza mtu akawa ameandaa, amejiandaa ataka kupigana naye, au shatama huwa au akamtusi na yeye amefunga, faliyakul inni sa'im, amwambie yule anayemtusi na yule atakayekupigana, mimi nimefunga bwana, mimi nimefunga. Akiwa ni muislamu wa kweli yule atakayekupigana huyo Bruce Lee huyu, basi bila shaka atarudi nyuma. Sasa yama, akiwa mwenzangu amfunga na mimi nimefunga, si basi halas. Lakini ikiwa ni jitu jinga halielewi, eh bwana, kimbia kimbia, atakupiga huyo, haelewi. Na faliqul asema inni saimun marratain, mara mbili, inni saimun, inni saimun, amwambie walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Mola aliyemiliki nafsi yangu katika mkono wake. Tume apa, la khulufu fami saimin, wallahi harufu chafu inayotoka katika mdomo aliyefunga, atyabu, ni nzuri kweli kweli, inda Allahi kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyotukuka, min rihi almiski, kuliko harufu ya miski. Ha? Kwa sababu mdomo ya mtu aliyefunga ule uchafu haitoki kwenye mdomo, harufu mbaya ile yatoka ndani ya tumbo, toka ile harufu ndani ya tumbo, eh, yatoka nje. Sasa ina athiri na mdomo. Kwa hivyo hii ni nzuri kwa Mwenyezi Mungu kuliko harufu nzuri ya miski. Kwa nini? Yatruku taamahu, huyu bwana aliifunga yuacha chakula chake, washarabahu, na kinywaji chake, washahwatahu, na sherehe zake, minajili kwa sababu yangu mimi. Ha? Ana mke mzuri, ameoa jana na juzi, barbaro ziko huku. Sasa ajua mwenyewe, fasiri mwenyewe, ziko huku, ziko huku. Afunga kwa ajili ya Allah, anamwacha mke wake halali pale. Na alikuwa kitia deti tu, siku moja nitakuwa bwana harusi bwana, siku moja sikikawa, ifika wakati wake, ambe sasa koma, ngoja usiku. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii hadithu al-Qudsi hii, asema kibali yake, asema as-siyamu li wa ana ajizi bi, funga ni langu mimi bwana, na mimi ndiye nitakayemlipa atakayefunga. Somo ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, ibada zote za Allah, lakini saumu ni hasa ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Nani anijua kama umefunga wasipokuwa ni Allah? Yuko? Hakuna. Waweza ukatoka hapa pangine jitu linasi. Mungu ankupa senti, ukapiga kuirumisha gari, ukaenda kule hoteli ukala ukarudi. Na hakuna mtu yote anayekwenda kule. Toka pangine uende tokomeani kule nyuma ya mtwapa kule kala ukarudi futafuta mdomo shahadu an la ilaha illallah. Ah, mzee somo imemshika leo. Kumbe anjaza tangi. Hakuna anayejua. Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo anajua kwamba wewe umefunga hujafunga. Kwa hiyo ni siri baina ya mja na Muumba subhanahu wa ta'ala. Asema ana ajibihi mimi nitamlipa wal hasanatu bi ashri amthaliha. Mwenyezi Mungu asema na kwangu mimi jema moja nailipa kwa 10. Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya jema moja atakulipa kwa 10. Bali ukiwa ni ikhlasi zaidi na ni mkweli zaidi, hiyo moja utaweza ukalipwa ila 700 adhaafi, 700 na nyongeza tena. Bora tu uwe ni mkweli katika kufanya ibada kama hii ya funga na ibada yote ile. Kwa hivyo saumu ni ibada kubwa sana na ni siri baina ya mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 30, kitabu saum, mlango wa 2, babu fadli saum, mlango wa fadla ya kufunga. Mlango wa 30 ya kitabu siyam, babu fadli siyam, ni mlango wa fadla ya kufunga. Hadithi ya 707. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما أبو هريرة مسيما متومي صلى الله عليه وسلم قال الله ومسيما مجزمون كل عمل ابن آدم له كل عمل أنا يتعلم من آدم نيكي نيكي نحالي أقوام بسيس تفني العمل كواجلنا مجزمون سبحانه وتعالى illa siyama illa funga fa innahu li yangu mimi wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitakayemlipa yule anayefunga. Mimi mwenyewe ndo najua namna ya kumlipa. Wasiyamu junna, funga ni kinga. Kinga vipi? Kinga ni kama alivyoeleza hadithi ya 707 kabla hii hadithi 706. Sema junna ay wiqayatun wa sutratun min almaasi, ni kinga na sitara kutokana na maasi. Wajua maasi pia yatakawezo wewe mwenyewe usitakia nda, utakumbuka maasi tumbo inadai, utakumbuka mangine huwezi. Kwa hivyo funga ni kinga na sitara kutokana na maasi. Kwa nini? Lianahu yaksiru shahwata wa yudhifuha. So funga wa yudhifaha, funga inavunda shahwa na ina dhuufisha ile shahwa katika mwili ya binadamu kwa sababu ana njaa. Na kumesemwa minan nar, inavunja ule ukali wa moto wa mwili. Lianahu min imsaki, lianahu imsakun an shahawat, kwa sababu kufunga ni kujizuia na shahwa. Sasa ukifunga yavunda ile harara ya shahwa katika mwili. Wanaru mahfufatun bishahwat, moto umeviringwa na matamanio. Moto umeviringwa na matamanio, kama kwa moto imejaliwa kuwa na ua. Imeviringwa na nini? Matamanio. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, basi kimbilia kufunga, kwa sababu funga ni nini? Ni kinga. wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, na itakapofikia siku ya funga ya mmoja wenu, fala yarfuth, na asizungumze maneno mabaya, asizungumze maneno machafu, wala yaskhab, wala asipite akipiga kelele. Kuna watu wengine kawaida yao ni utaona mtu yupita mtaa mzima wamjua huyu anayepita ni fulani, huyu anayepita ni fulani. Pengine si ajabu kelele zote hizo ni mpira, hayamfungwa, hayamfungwa, azunguka majengo mzima akipiga kelele tu awaudhi watu. Wako wengine hapo hali zao ni hizo, kelele. Kwa hivyo asipite akipiga kelele akiwafanyia istiza waislamu wenzake. Fa in sabahu ahadu, atakapotusiwa na mtu, au qatalahu, au akawa yuko tayari kupigana naye, amejiandaa, falyaqul inni mru'un sa'imun, mimi ni mtu nimefunga bwana, walladhi nafsu muhammadin biyadihi, na hapa kwa mola alimiliki nafsi ya mtume Muhammad katika mkono wake, la khulufu fami sa'imin, harufu mbaya inayotoka katika mdomo aliyefunga, atyabu inda Allahi, ni mzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min rihil misk, kuliko harufu ya miski. Lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mara mbili, yufurahi mara mbili, yafrahuhuma, atakayofurahia idha aftara fariha, anapomaliza funga lake na akafuturu, sikia raha, alhamdulillah nimemaliza siku yangu, anafurahi kulikoni Mungu amempa nini, uwezo wa kutimiza wajibu wake, anafurahi. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi, na anapokutana na mola wake baada ya kufa, Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa malipo makubwa kabisa ambayo hakutarajia kwa sababu funga lake, basi atafurahi, atafurahi. Kwa hivyo ana namna mbili ya kufurahi huyo ambaye kwamba yeye ni mwenye kufunga, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na sisi pia ni katika hawa atakao furahi mara mbili inshallah. Hadithi yetu hii ambayo tumesoma ya Abi Huraira imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 69 kitabu nafakat, kitabu ya nafaka, kitabu cha kulisha, mlango wa 14, babu hal yakulu inni sa'imun idha shutima, mlango wa kwamba aseme mtu mimi nimefunga akitusiwa, aseme hivyo naam, aseme hivi kwamba wewe umetusiwa, sema bana mimi nimefunga, mimi nimefunga, ni sawa aseme hivi. Tutakoma hapa inshallah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.